करते हैं आपको Ma io sto di cicca, varia. Ho questa costa che incappa. Io sto di cicca, vai cazzo, dai, la porta di due cose.

Magyar, hogy nem olyan visszatják el, igen, minden oda is volt. Vastag. se tudo quiser ver bem mais ainda, né? Usare. Puskázik az. Ha ha ha! Nadi ga snalo. Thank you.

Igen, egyet adja, egyet el, nem szövet. Kettő. Lehet, hogy lehet, hogy lehet, hogy lehet, hogy lehet, hogy lehet, hogy na behind it over. Ja, dann ist es gerade. Ja, ich habe gut. Ah, ja, ja.